سب عمامہ باندھ کر سیاسی بیانات کرنے کی اجازت ہے؟ دیکھیں دعوت اسلامی جو ہے نا وہ موجودہ سیاست میں حصہ نہیں لیتی، موجودہ سیاست پاکستان کی بالخصوص، اس کا جو بھی انداز ہے اس کی تفصیلات کی حاجت نہیں ہے، اور ہمیں چونکہ دنیا بھر میں کام کرنا ہے، پھر خود پاکستان میں بیسیوں سیاسی پارٹیاں یا دسیوں، تو اگر ہم کسی ایک پارٹی کے تعاون کی بات کرتے ہیں تو دوسری ساری پارٹیاں خود بخود ہماری مخالف ہو جائیں گی، دو تین عقائد پر بنی ہوئی پارٹیوں کے عقائد کی بنیاد پر بنی ہوئی بد مذہب پارٹیوں کے علاوہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں، ان سب میں سنیوں کی کثرت ہے، چاہے وہ برسر اقتدار پارٹی، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی، آپ سب سمجھتے ہیں، دو تین کے علاوہ سب پارٹیوں میں آپ کو متعدد سنی ملیں گے، تو ہم اگر ایک سیاسی پارٹی کا تعاون کرتے ہیں اور اس کی حمایت میں بیان کرتے ہیں یا ووٹ دینے کا لوگوں کو کہتے ہیں تو سیدھی بات ہے کہ وہ دوسری پارٹیوں سے ہم بگاڑ لیں گے، اور بگاڑنے کے نتیجے میں ایک تعداد ہوگی جو ہم سے کٹ جائے گی، پھر ہمیں نہ پرمیشن ملے گی، ہمیں اجتماع کی پرمیشنیں مل جاتی ہیں، حالات ناسازگار ہوتے ہیں، جب بھی اکثر الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماع جاری رہتے ہیں، ہم کو انٹرفیئر نہیں کرتے، یہ فیضان مدینہ جمعرات کو جنہوں نے آ کر دیکھا ہو اس کو پتہ ہے تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، الحمدللہ ہمیں نہ حکومت روکتی ہے نہ ہمیں فوج روکتی ہے نہ انتظامیہ ہمارے معاملات میں ان اجتماعات میں انٹرفیئر کرتی ہے، الگ اسپیکر پر یہ پابندی تو وہ پابندی، ہمارے یہاں اجتماع میں کبھی بھی اسپیکر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی نے بند کروایا ہوں، مجھے یاد نہیں پڑتا، ایسے حالات پیدا ہوئے، کرفیو لگے، کچھ بھی ہوا، الحمدللہ نہ اجتماع ہوتا رہتا، تو یہ اسی وجہ سے کہ یہ لوگ غیر سیاسی لوگ ہیں، نہ یہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں، نہ حکومت پر تنقید کرتے ہیں، نہ یہ احتجاجیں کرتے ہیں، نہ یہ ہڑتالیں کرتے ہیں، تو الحمدللہ ہمیں نہیں چھوڑتے، بلکہ انتظامیہ ہمارے ساتھ حتی الامکان تعاون کرتی ہے، بہت تعاون کرتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو اس لیے اگر ہمارا امام یعنی دعوت اسلامی والا ہے، سب امام والا ہے، وہ اگر کسی سیاسی پارٹی کی حمایت کرے گا تو وہ دعوت اسلامی کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، خود آپ سمجھدار ہیں، سخت نقصان دہ ہوگا، پھر دعوت اسلامی نعوذ باللہ دہشت گردیوں کے بھی نشانے بنے گی، اور حملے بھی ہوں گے، اور اجتماعات ان کے تباہ کیے جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا نعوذ باللہ شروع ہو جائے، اگر ایک پارٹی کی ہم نوائی شروع کر دی تو، اگرچہ وہ کسی سنی پارٹی کی ہم نوائی، تو ہم لوگ جو ہے نا وہ آزاد ہیں، جو جس کو ووٹ دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے، نہیں دیتا دیتا اس کی مرضی پر ہوتا ہے، ہم لوگ بہت احتیاط کرتے ہیں، ہمیں کوئی سیاسی الیکشن وغیرہ یہ تو آپ کو بڑا عارضی ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک کے عوام سیاسی ہے یا غیر سیاسی، یہ آپ شاید جانتے ہوں، آپ جذبات میں آ کر بول دیں گے کہ پاکستان کے عوام سیاسی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام غیر سیاسی ہیں، پوچھو کیسے، میں عرض کرتا ہوں، ابھی پچھلے الیکشن میں اسمبلیوں کے الیکشن ہوئے تو اخباری خبروں کے مطابق 25 سے لے کر 30% ووٹ کاسٹ ہوئے، تو پتا چلا کہ پون حصہ ووٹروں کا، بہت سو کے تو ووٹر لسٹ میں نام ہی نہیں ہوتا، جن کے نام نہیں ہوتا ان کی تو بات ہی نہیں ہے، جو ووٹر ہے اب جیسا 18 سال سے پہلے تو ووٹر لسٹ میں نام نہیں جاتا، یہ سارے نوجوان تو فارغ ہی ہو گئے 18 سال سے جو نیچے، 18 سال کے بعد اور جن کے ووٹر لسٹ میں نام ہے ان کا پون حصہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتا، حصہ ہی نہیں لیتا ووٹنگ میں، اچھا پھر 25 سے 30% جو ووٹ کاسٹ ہوئے اس میں دھاندلیاں بھی شامل ہوں گی، جعلی ووٹنگ بھی شامل ہوگی، پتا نہیں کیا کیا شامل ہوگا، پھر جا کر یہ عدد باہر آیا 25 سے 30% کا، تو اس سے ثابت ہوا کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ غیر سیاسی ہے، تشہیر اور شور شرابا ہوتا ہے، بچے بیچارے وہ نعرے لگانے کے شوق میں بھاگم بھاگ کر دیتے ہیں، جن کو پتا نہیں ہوتا کہ ووٹ کس کو بولتے ہیں اور ووٹ کیسے دیا جاتا ہے، نہ ان کا ووٹ ہوتا ہے بیچاروں کا. تو ایسے نامساعد حالات میں اگر دعوت اسلامی کو کیسے سیاست میں لایا جائے، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جس دن دعوت اسلامی کو تباہ کر رہا ہوگا اس دن سیاست میں گھسیٹ دیں گے، خود ہی دعوت اسلامی ٹوٹ ٹوٹ کر تتر بتر ہو کر بکھر جائے، خلاص ہو جائے. ہمارے ساتھ تو پتا نہیں کتنی پارٹیوں سے تعلقات رکھنے والے شامل ہوتے ہیں اجتماع میں، اور ویسے تنظیمی طور پر گھر گھر میں، یہاں ایک بھائی کسی سیاسی پارٹی میں، دوسرا بھائی کسی سیاسی پارٹی میں، باپ کسی تیسری سیاسی پارٹی میں، اور اس کا بیٹا جو دعوت اسلامی کا مبلغ اور ہر امامے والا ہے، ہم کس کس سے جا کر بگاڑیں گے. اور یہ سیاست تو وہ بالکل سیزن کی ہوتی ہے، پانچ دس سال میں باری آتی ہے الیکشنوں کی، اور ہمیں تو بارہ ماہ تیسوں دن کام کرنا ہے الحمدللہ. اور سیاست کے ذریعے، الیکشنوں کے ذریعے کبھی کہ سنی پارٹی حکومت پر آ جائے، اس کی مثال ابھی دیکھی نہیں ہے، نہ آئندہ کوئی توقع ہے، نہ کوئی ایسی سیاسی پارٹی نظر آ رہی ہے. اگر بالفرض ہوگی، اگر کوئی کہتے کہ دعوت اسلامی اگر حصہ لے گی تو وہ حکومت حاصل کر لے گی، چلو وہ بالفرض کر بھی لے گی تو کیا اجالا کر لے گی. اگر حکومت بالفرض دعوت اسلامی کے بنے بھی جاتی ہے تو ہم خالی پاکستان میں تو دین کا کام کرنا نہیں چاہتے نا. تو میں نے کبھی کہ آپ کو اپنا عزم سنا دیا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی. تو اگر صرف پاکستان میں حکومت بنا بھی نہیں دعوت اسلامی نے بالفرض محال، تب بھی دنیا بھر میں کام کیسے ہوگا. اور یہ حکومت تو آپ کو پتا ہے جو بھی آتا ہے وہ گندا ہو کے نکلتا ہے، جو بھی آیا جب آیا تو زندہ باد، اور جب قوم کی گھومی تو مردہ باد، اور پھر اس کے پتلے جلاتے ہیں اور بسیں بھی ساتھ میں جلا دیتے ہیں، پتہ نہیں کتنے گناہ کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کر اس کو دھکے مار کے نکالتے ہیں. تو اگر خدا نہ خطر دعوت اسلامی والوں کے وجہ سے ہوا تو پھر دعوت اسلامی تو گئی نا، تو ہم اتنا بڑا جوکھم کیسے لیں اپنے دعوت اسلامی والے امام کو سیاسی بیان کی اجازت دے کر. اب اگر وہ بولے کہ میں ہرا امامہ نہیں باندھوں گا، مجھے ایک بار فون آیا تھا کسی شہر سے کہ ہم ہرا امامہ اتار کر اپنے وہ سنی کینڈیڈیٹ کے لیے کام کریں. تو میں نے کہا اپنے چہرے کہاں چھپاؤ گے، کیا لوگ تم کو نہیں جانتے کہ تم دعوت اسلامی والے ہو؟ خالی ہرا امامہ اتار دو گے تو اس کا مطلب تم چھپ گئے. یہ کیسے، جیسے وہ چتر مرغ جو ہے نا، جب اس کے پیچھے دشمن بھاگتا ہے، چتر مرغ کی خاصیت ہو دشمن اس کا پیچھا کرتا ہے تو یہ بھاگتا ہے. چتر مرغ بھی سب نہیں سمجھتے ہوں گے، بہت بڑا پرندہ ہے، یہ اڑ نہیں سکتا، پرندہ بہت بڑا ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو اونٹ جیسا مرغا کہا گیا، چتر منے اونٹ، اونٹ جیسا مرغ چتر مرغ، بھاگتا بھاگتا بھاگتا وہ دشمن بھی اس کا پیچھا کر رہا ہے، جیسے کوئی درندہ پیچھے بھاگ رہا ہے اس کا. اب جب دیکھتا ہے کہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب بچ نہیں سکوں گا تو وہ چھپ جاتا ہے. اب وہ چھپتا کیسے پتا، جانور ہے اس میں عقل کتنی، جیسے اس سوال جتنی اس سوال کرنے والوں میں عقل تھی کہ ہم امامہ اتار کر سیاسی کام کریں، اتنی وہ شتر مرغ جتنی بیچاروں میں عقل تھی جب ایسا سوال کیا، تو شتر مرغ چھپ جاتا ہے. اور اس کا چھپنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی مٹی کرید کر اس میں اپنا منہ چھپا لیتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں اب چھپ گیا ہوں، میں خوش ہو گیا ہوں، اور دشمن اس پر حملہ کر کے اس پر اس کی ٹکا بوٹیاں کر دیتا ہے. تو خالی امامہ اتار دو اور اب لوگ سمجھ جائیں کہ دعوت اسلامی والا نہیں، یہ مشکل ہے. دعوت اسلامی کی تو بات آپ کے منہ سے نکلے گی، انداز آئے گا، اصطلاحیں منہ سے نکلیں گی، لوگوں کو پتا ہے کہ یہ وہی ہے، یہ وہی ہے. اب یہ کتے امام پہن کر ہم کو مطلب بے روپیہ بن کر دھوکہ دے رہا ہے تو وہی دعوت اسلامی والا ہی ہے، میں جانتا ہوں اس کو. تو ان کا کیا کرو گے آپ، کہاں چھپو گے اور کاہے کو چھپتے ہو؟ دعوت اسلامی میں رہنا کوئی چوری تھوڑی ہی ہے، بلکہ دعوت اسلامی میں رہنا ہی بادشاہی ہے. الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ الحمدللہ عاشقان رسول کی تحریک دعوت اسلامی میں ہمارا شمول ہے، الحمدللہ. اللہ تعالی مرتے دم تک استقامت نصیب فرما، اور اسی تحریک دعوت اسلامی والوں کے ساتھ غوث پاک کے جھنڈے تلے ہم کو میدان محشر میں جمع فرمائے، اور محبوب کے صدقے میں محبوب کے جھنڈے تلے ہم پہنچے غوث پاک کے ساتھ ساتھ، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے آگے ہوں اور پیچھے پیچھے ہم چلے چل رہے ہوں، اور شان یہ ہو باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے چھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس لیے یہ خیال دعوت اسلامی والے نکال دیں کہ میں اپنا رنگ بدل کر سیاسی کام کروں، بلکہ آپ سبز رنگ میں رنگے رہیں اور انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. فرد سے معاشرہ بنتا ہے. کسی سیاسی پارٹیوں نے، کسی بھی سیاسی پارٹی نے معاشرے کی تقدیر نہیں بدلی. کسی نے بھی اتنے سنیوں کو ایک جگہ جمع نہیں کیا. الحمدللہ دعوت اسلامی نے لاکھوں سنیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. آپ کے سامنے پوزیشن. فرد سے معاشرہ بنتا ہے اور معاشرے سے حکومتیں ترتیب پاتی. تو اگر سارے افراد درست ہو گئے تو حکومت بھی درست ہو جائے گی، سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. پھر بھی ہماری منزل پاکستان کی حکومت پارا نہیں ہے، بلکہ ہماری منزل مدینے کی گدائی کا حصول ہے. سبحان اللہ. تخت سکندری پر وہ چھوٹتے نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی. کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، گلی میں یا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں، سورج تجلیوں کا ہر دم چمک رہا ہے، دیکھا نہیں کسی دن سایہ تیری گلی میں. دیوانہ کر دیا ہے دیوانہ ہو گیا ہے، دیکھا انہوں نے ایسا جلوہ جلوہ گلی میں. دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں. ہم جد کو آج تک ہم ادنا سمجھ رہے تھے، لیکن مقام اس کا پایا تیری گلی میں. صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رسول کرم سرکار کی، اس کو رسول کرم سرکار کی دعوت اسلام سے یوں پیار ہے، دعوت اسلام سے پیار ہے. یا واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب.